sem un drum bass is down c'è o musica de rap. Poza se, poza se, vreau și eu un pic pe piept, eu nu pot deloc să mai aștept. Păi și pe urmă, draga mea, să stai un pic, să-ți arate Ianuș cât este de chic. Poza se, poza se, eu pe tine te ador, pentru tine fac de omomon. Ozosef, tu mă faci să cal pe bec și să-l scutur pe berbec. Ozosef, ozosef, hai să facem într-un fel, căci altfel eu am să fac măcel. Vino cu așa și nu mă fă atâta-ți spun, stai cu minte, dragă, să-ți dau cu săpun. Ozosef, ozosef, ai răbdare step by step, primul pas este ca să te încep. Ozosef, când te văd înghit în sec, nădușelile mă trec. Ozosef, ozosef, zi fete.